ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה שלכם. תנו את המפתחות למי שלא שתה. Thank you. but felt. The strange sensation that overcomes you as you dance. Unexplicable energy hits your body over and over and over. This is low frequencies. Yeah.

שאתה ראויה וגורם לך לראות הכל כפול. שתית? תן את המפתח לחברה שלך. 99 Escape. We'll be right back.